Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускі пэн-цэнтр абвесціў творчы конкурс для маладых літаратараў, прымеркаваўшы яго да стагоддзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Да ўдзелу запрашаюцца творцы ад 15 да 26 гадоў на момант абвяшчэння конкурсу. Лаўрэаты конкурсу будуць запрошаныя на літаратурны семінар і майстар-класы ў Мінску, дзе змогуць прадставіць і абмеркаваць свае творы свядомымі пісьменнікамі, выкладчыкамі, навукоўцамі. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хадановіч паведаміў, што да разгляду журы прымаюцца вершы, кароткая проза, эсэістыка і пераклады. Конкурс як бы працягвае традыцыю штогадовых пэнаўскіх конкурсаў маладога літаратара. Кожны год пэну цікава знайсці нейкага патрона, так нейкі духоўны аўтарытэт, у святле якога конкурс адбываецца. Нагадаю, першы конкурс быў прысвечаны угодкам Наталлі Арсеньевай, а потым угодкам замежнага класіка Франческа Петраркі, а потым конкурс Уладзіміра Караткевіча, а потым конкурс стагоддзю нашай Нівы прысвечаны, а летась угодкам Карласа Шермана. У гэтым сэнсе традыцыя працягваецца з стагоддзя Ларысы Геніюш. Запрашаюцца, напраўду, гэтым разам мы вырашылі зрабіць акцэнт усё-ткі на першаадкрыванні, скажам, маладых талентаў. Перавагу будуць мець тыя маладыя творцы, якія упершыню удзельнічаць, альбо, скажам так, упершыню будуць перамагаць і трапляць у фінал. Бо апошнія гады усё-ткі самыя яскравыя літаратары уже некалькі год запар заяўляюць пра сябе. Я думаю, што яны ўжо не патрабуюць нейкага такога штучнага падштурхоўвання і нейкіх мыліцаў для свайго таленту, для сваіх крылаў, якія ўжо разгарнуліся, яны могуць самастойна лётаць. Напрыклад, лічу, пры ўсёй маладосці, а ён фармальна падыходзіць, ну, было б смешна, каб Віталь Рыжкоў чарговы раз перамагаў, альбо Кацярына Зыкава, альбо Павел Антіпаў. Зразумела і без гэтага, што гэта лідары, як бы, наймаладзейшай беларускай літаратуры. Цікава было б адкрыць, ну, колькі ўдасца адкрыць новых імёнаў. А намінацыі для конкурса традыцыйныя: паэзія, кароткая проза, эсэістыка і мастацкі пераклад. Мы ўсё-ткі, думаю, будзем паслядоўна адкрываць, ну, спрабаваць правакаваць і перакладчыкаў дасылаць свае творы. Зрабіць гэта можна, паўдзельнічаць у конкурсе да 10 красавіка. Падвядзенне вынікаў адбудзецца пры канцы красавіка. Спадзяюся, што фінал майстар-класы, фінальныя чытанні публічныя дзесьці да канца траўня адбудуцца. Да ўдзелу запрашаюцца творцы ад 15 да 26 гадоў на момант абвяшчэння. Можна дасылаць на электронную пошту pen.slimak@vessabel.by с пазнакай «Літаратурны конкурс», а можна дасылаць на паштовы адрес 220-050, абаненская скрынка 218, Мінск, РГА, беларускі пэн-цэнтр. Таксама пазначаць, што на «Літаратурны конкурс».